Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Norbert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawa prowokacji wobec księdza Jerzego Popiełuszki wróci na wokandę. Sąd apelacyjny zajmie się zażaleniem IPN. Policja rygorystycznie sprawdza autokary z dziećmi jadącymi na wypoczynek. Ferie trwają w 5 województwach. Do 28 wzrósł bilans ofiar pożarów w Australii. Podczas walki z ogniem zginął strażak. W środę Sąd Apelacyjny w Warszawie zajmie się zażaleniem IPN na umorzenie sprawy tzw. prowokacji na Chłodnej. Do informacji dotarła Polska Agencja Prasowa. Chodzi o podrzucenie w 1983 roku przez Służbę Bezpieczeństwa do mieszkania księdza Popiełuszki materiałów obciążających duchownego. Zażalenie Instytutu Pamięci Narodowej dotyczy rozstrzygnięcia Warszawskiego Sądu Okręgowego z 30 października, który uznał, że sprawa prowokacji wobec księdza Popiełuszki przedawniła się. Sąd stwierdził, że przestępstwa zostały popełnione i że były zbrodniami komunistycznymi, lecz orzekł, że nie były zbrodniami przeciwko ludzkości. IPN twierdzi natomiast, że są one także zbrodniami przeciwko ludzkości. Prokurator Instytutu sformułował akt oskarżenia przeciwko trzem byłym funkcjonariuszom SB. Oskarżeni, z których część zmieniła nazwiska z lat 80., to osoby skazane jako sprawcy późniejszego zabójstwa księdza. Przede wszystkim kontrole autokarów, którymi dzieci wyjeżdżają na wypoczynek, to najważniejsze zadania policji na trwające już ferie zimowe. Dwutygodniowe wolne mają uczniowie z 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji, który był gościem Polskiego Radia 24, zachęcał do wcześniejszego zgłaszania autokarów do kontroli. Na stronie policji, policja.pl, można znaleźć dane kontaktowe, zgłosić autokar do kontroli i mamy pewność, że terminowo wyjedziemy w drogę. Tu są właśnie wymienione dokładnie miejsca, gdzie my, można powiedzieć, hurtowo obsługujemy. Natomiast jeżeli ktoś w ostatnim momencie zgłosi nam taką kontrolę, no oczywiście praktycznie zawsze przyjedziemy, tylko niestety musicie mieć Państwo świadomość, że tych załóg no niestety nie ma tysięcy. Dlatego ten mój apel, żeby wcześniej zgłaszać potrzebę takiej kontroli. Jeżeli kierowca jest do niej przygotowany, jeżeli autokar nie budzi wątpliwości, 15 minut myślę i można jechać w drogę. Komisarz Opas podkreślił, że autokary, które nie przejdą kontroli, nie zostaną dopuszczone do ruchu. Kolejny strażak zginął podczas walki z ogniem w Australii. Jest 28 ofiarą trwających od września pożarów. Chris Hardman z agencji zarządzającej gaszeniem pożarów w stanie Victoria mówił o przyczynach śmierci strażaka z 40-letnim doświadczeniem. To jest ogromna strata dla naszej agencji i dla całej wspólnoty stanu Victoria. Bill, będąc jednym z członków zespołu zadaniowego działającego w regionie Angels Rest, został uderzony przez drzewo. Premier Australii Scott Morrison zapowiedział przegląd regulacji dotyczących przeciwdziałania katastrofom naturalnym. Myślę, że istnieje oczywista potrzeba, aby dokonać przeglądu zasad reagowania w skali całego kraju. Sądzę, że jest to konieczne. Zamierzam przedstawić rządowy projekt w tej sprawie, przy czym w konsultacjach muszą uczestniczyć stany i terytoria. Straty, które od września spowodowały pożary w Australii, są szacowane na prawie 3,5 miliarda dolarów amerykańskich. Muzyka klasyczna i popularna w aranżacjach Stefana Rachonia oraz utwory Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Tak zapowiada się zimowa odsłona cyklu To co najpiękniejsze. Za tydzień w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego usłyszymy Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie oraz trio Andrzeja Jagodzińskiego. Zależy nam na popularyzacji polskiej i światowej muzyki wśród odbiorców, którzy poszukują kontaktu z kulturą wysoką, mówi dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. Ideą tych koncertów było zawsze pokazanie tej najpiękniejszej muzyki z pogranicza, można tak powiedzieć, muzyki poważnej i muzyki nieco lżejszej, ale jednocześnie muzyka, która trafia chyba do wszystkich, do bardzo szerokiego grona słuchaczy. Poza tym zawsze w tych koncertach występuje Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Jest to element pokazania jedynego artystycznego zespołu, który jest w strukturze Polskiego Radia. Transmisja pierwszej części koncertu 19 stycznia w programie trzecim Polskiego Radia i w Polskim Radiu Chopin, a drugiej części w programie pierwszym Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Rock and Roll Fantasy to tytuł tego utworu. Utworu, który otwiera płytę zatytułowaną Desolation Angels. No i właśnie, teraz co to za wydawnictwo? To taki boksik, jak się pieszczotliwie mówi, czyli pudełko z zamieszczonymi w nim replikami oryginalnych okładek kilku albumów, począwszy od pierwszego zespołu Bad Company. Wydane bardzo ładnie, takie udające dawne rozkładane koperty do winylowych płyt okładki. Replika, jak mówię, dokładna, bo i te same zdjęcia, które były wewnątrz, i opis, i to wszystko, jak powiedziałem, zremasterowane. Bad Company, no to tak, to się kojarzy z Paulem Rodgersem, który po odejściu z zespołu Free uruchomił taką orkiestrę. Jeśli spojrzymy historycznie na ocenę płyt, które z Bad Company nagrał, no to te bezpośrednio nagrane po zakończeniu współpracy z Free mają bardzo wysoką ocenę, a potem stopniowo te oceny trochę spadają. No, Desolation Angels, czyli ten album, z którego słuchaliśmy utworu przed chwilą, już należy do tych nieco niżej ocenionych. Ale to nie znaczy, że tam się nie znajdzie dobrych piosenek. Po prostu na tle tego, co było bardzo dobre, to, co jest dobre, wypada troszkę bardziej blado. Ale postanowiłem nie dać się przekonać tym gwiazdkom, punktom i tak dalej. I ponownie w tej wersji, jak powiedziałem, wyczyszczonej, posłuchałem sobie tych płyt i pomyślałem, że warto będzie przypomnieć je słuchaczom Piosenek Bez Granic, bo jak sądzę, pośród nich jest sporo takich, którzy i pamiętają Free, i cenią, i lubią Paula Rodgersa. No to bardzo proszę nadstawić ucha. Z Desolation Angels jeszcze dwa tytuły. I better get the boys round and do To był Paul Rodgers z zespołem Bad Company z płyty Desolation Angels. No i tak zastanawiałem się, co wybrać na ostatnią pozycję mojej części w tej godzinie i sięgnąłem po taką angielską grupę współcześnie działającą, współcześnie nagrywającą, która w swojej muzyce pokazuje, że nie zapomniała o istnieniu kiedyś takiego nurtu, który nosił nazwę glam rock. Jedni śmiali się z tego, szczególnie z tej całej otoczki dotyczącej strojów, estetyki. Inni słuchali muzyki i bawili się przy niej. Wyśmienicie. Jak będzie dzisiaj? Okaże się. Oto dwa nagrania współczesnych, jak powiedziałem, sympatyków glam rocka grupy The Struts i tytuły Roll It Up i Could Have Been Me. I wake up at one, my day just begun, say hello to the sun. I'm feeling sublime, the weather is fine, so I'm gonna shine. In the finest of clubs, the best country pubs, nobody will stop me. So now, whatever I wear, it's gonna have flair, so your people can stare. And I'll catch your eye, when I walk on by, nobody will stop me. And welcome you in with Lambrini and gin, the perfect of sins. Then now I'm dressing my teeth to see what's beneath. I know your silk and breeze in my own boudoir, the je ne sais quoi. Nobody will stop me. Come on! Tak grają, śpiewają The Struts. Słuchają Państwo piosenek Bez Granic w programie Trzecim Polskiego Radia. Czas teraz na redaktora Jana Chojnackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Też znajduję się w programie Trzecim Polskiego Radia, zgodnie z tym, co powiedziałeś. Bezwzględnie jesteśmy w tym samym pomieszczeniu. Jak to mówią? Oczywiście. No tak, bardzo ładnie potwierdziłeś. Dziś pomyślałem sobie, że będę muzycznie, w sensie tych płyt, które przyniosłem, oscylował pomiędzy blues rockiem i country rockiem. Możemy tak... Proszę bardzo, oscyluj, Janku. No, zaczynam oscylować od blues rocka. Wystąpi Tinsley Ellis, znakomity gitarzysta, też wokalista, może pominę w tym przypadku jakiś zbyt wysublimowany, zbyt wysublimowaną pochwałę, jeśli chodzi o wokal. Artysta, który wystąpił 2 lata temu też u nas w Trójce w programie Pierwszy Odcień Bluesa na żywo, demonstrując swoją biegłość gitarową, opowiadał o swojej karierze, no i zapowiedział w 2020 roku nową płytę. No i ponieważ ona się ukazała, to sobie pomyślałem, że dobrze będzie takie zrobić pendant do jego obecności w Trójce. Niech znowu zaistnieje i niech zaistnieje nową piosenką z nowej płyty. Album nosi tytuł Ice Cream in Hell, a tytułowy utwór z tej płyty za chwilę. No ładnie na tej gitarze i znowu mu skrócili, ja mógł jeszcze zagrać. No ale to współczesne nagranie. No, jest też taka metoda wśród współczesnych realizatorów, że wyciszają. Ja wiem, ale może się okazać, bo ten specjalne wydanie z nieuciętą wersją. I wtedy trzeba lecieć znowu do tego kiosku i wysupływać. No, oczywiście. Niestety. Ale ja mam taką teraz metodę, żeby nie wysupływać, że wchodzę sobie do tej sieci, tam grzebię i próbuję sprawdzić, jaka jest prawda o jakimś nowym wydawnictwie. Ono już tak strasznie nowe nie jest, bo ma chyba z 2 miesiące. To już stara płyta jest w ogóle. No zaczęli, to już zapomnieli oni. A mówię o albumie Blake'a Sheltona, takiego giganta muzyki country amerykańskiej. Płyty zatytułowanej Fully Loaded God's Country. To miała być taka składanka jego największych przebojów, ubarwiona dodatkowo jeszcze paroma nowymi numerami. I ponieważ posłuchałem tytułowego nagrania z tej płyty, właśnie God's Country, i to wydało mi się zwiastować no, jakąś być może nową erę w twórczości Blake'a Sheltona, bo to jest taki hymn Southern Rocka, w zasadzie można powiedzieć. No i sobie posłuchałem i okazuje się, że ta reszta, no to jest bardzo przyzwoita, bo Blake Shelton przecież jest świetnym artystą i utrzymuje się w tej swojej konwencji, ale właśnie utrzymuje się w konwencji, ale God's Country wyrasta poza to, co dotychczas prezentował, przynajmniej w moim odbiorze. No to skoro tak wyrasta, to niech wyrośnie dla nas wszystkich. God's Country, Blake Shelton. For rain and thank him when it's falling, cause it brings a grain and a little bit of money. We put it back in a plate, I guess that's why they call it God's country. I saw the light in a sunrise, sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dogs running. Then do it all again, cause we're proud to be from God's country. I saw the light in a sunrise, sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the dogs running. Saved by the sound of a pin found Dixie whistled in the wind, that'll get you heaven bound. The devil went down to Georgia, but he this is God's country. God's country. I don't care what my headstone reads or what kind of pine wood box I end up in. When it's my time, lay me 6 feet deep in God's country. This is God's country. Yeah, I saw the light. Blake Shelton, gigant amerykańskiego country, jego God's Country. I teraz z Wielkiej Brytanii będzie country rock i to w wykonaniu debiutantki, która zaledwie ma w swoim dorobku i to wydaną już w tym roku małą płytkę, tak zwaną epkę. Nazywa się Biddy Ronell. Osoba młoda, ale obdarzona niezwykle dojrzałym głosem. Tak bym to określił. Troszkę może głosem w tych rejestrach zbliżonych do tego, co czyni ze swoim głosem Melissa Etheridge na przykład. No i na tyle mnie zainteresowała ta jej nowa płytka, że postanowiłem z niej wybrać jeden numer i country rockowo dzisiaj Państwu go zaprezentować. Biddy Ronell, a utwór nosi tytuł Run. There was something in the water the day that she became a mother. You could hear the winds change. You could hear the devil's name. Well, she tried her very best. She longed out for another lover. Longed to feel herself again. Drinking just to numb. Clipped her little wings. He thought he'd be the one to mold her. But every time he tried to hold her, she would just turn away. So she packed up all her bags, left her keys on the bedside table, beside a note saying he would be able to live the life that she's leaving behind. And they say until No to jakaś dramatyczna historia była w tej piosence, bo artystka namawiała kogoś do ucieczki bardzo. Ciekawe, o co chodziło. No, nie znam tajemnicy, natomiast jeszcze raz teraz się przekonałem, bo słucham tego utworu po raz chyba czwarty albo piąty, że już gdzieś może słyszałem nawet tę piosenkę, chociaż tak naprawdę podpisała się pod nią sama Biddy Ronell, ale nie mówię tego, żeby jakoś nadmiernie ją próbować wtłoczyć w to, że ona po prostu no, skopiowała coś. Nie, no, skoro słuchałeś po raz czwarty, to już słyszałeś ją, może kiedy słuchałeś pierwszy raz. Tak, no ale to niektórzy twierdzą, że w muzyce już wszystko było i trudno się wydobyć na taki szczyt, żeby wymyślić coś zupełnie nowego. Podobnie jak nic nowego tak naprawdę nie wymyśla kolejny wykonawca, czyli takie power trio z Sacramento w Kalifornii. Nazywają się Derek Fresquez and Cutting the Cord. No i to jest typowa gitarowa moc blues rockowa, jaką no wszyscy, mówię wszyscy, no my, którzy czujemy jeszcze jakąś taką odrobinę miłości do starej, dobrej gitary, potrafimy docenić. Derek Fresquez and Cutting the Cord i utwór zatytułowany, no jednoznacznie dosyć, Manifest, Blues in My Blood. till I'm old and gray. Cause it ain't about no money, it ain't about no fame, I just wanna play every single day. I got to play. Only one way, the blues every day. I got to play. No other way, the blues every day. I got to play. Derek Fresquez and Cutting the Cord. I jeszcze jedno nagranie utrzymane w podobnym klimacie ostrego gitarowego blues rockowego grania. Nowy album Papa Chubby jest już w planie i w lutym się ukaże, a tytuł It's a Mighty Hard Road, utwór tytułowy. Na koniec krótki utwór instrumentalny, który chciałbym zadedykować Wielkiej Orkiestrze. Tytuł Going Places, czyli taki sugerujący, że powinien być sukces. No i niech będzie. A grać będzie na fortepianie Bruce Katz. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.